بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القلوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل 24 من كتابه النفيس رماح حزب الرجيم، حزب الرحيم، حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، في فوائد الذكر ويقرب من قلبه الآخرة ويبعد عنه الدنيا ويستعد لما هو آت إلى آخره. نيات لنت ولن تنجاري نسكر 37 واو كون بو امنا ينتو جارو ني لن رافيتا دا فا باري واو ci bir njariñ sikar la nek di tuddu waw muna wayu qarribu dana jegeñal min qalbihi ci xolam al akhirat al akhirah zikar bokku na ci njariñ yi moy day tax sa xol di gëna jégué al akhirah kon moy 38 moy 38 wayu ba'idu ha waw wala bok wayu ba'idu day soriñal anhu wallif ko ad-dunya aduna daf koy soral aduna nit ku buy zikar di tuddu yalla allah allah allah allah allah xol bi day gëna sori aduna jégué boromam muy 39 jégué alakhirah muy gën di nekk ci di xalaat la xew alakhirah ak yoy xolam di jégué di sori aduna bu gëné sori sax day gëna jégué yalla rek ndax boy zikar di tuddu tour yalla après yalla rek moy nekk sa xol wa yasta'iddu tay wajal lima ñel la nga xamantene huwa mom atit aji dik la day tax nit ki di préparer wu ci li nga xamantene mom moy ñew ëlëk ci alakhirah wayusmiru day waral day am meññef day waral ci meññef al ma'rifata xam yalla wal wilayata ak wilaya wa tawfiq ak deppele wal himayata ak karange day waral xoral ma'rifa ben la wilaya ñaaral la tawfiq ñett la wala himaya ñent la d'accord donc ma'rifa ben la moy xam yalla xam yalla mom lan la leer la guy ne ci soxol ci xolu nit guy waral nit ki di xam li yello ci yalla ci ay tour ak ay melo lol lañ wax maarif leer guy nek ci xol buy tax nga xam lu yello ci yalla ci ay tour ak ay melo motax nit bu nekk aarif billah am maarifa lu mu gis day gis tour yalla ak melo yalla yi dox ci law kaw lolu ak lepp ni mu taxawé ci haqiqatu muhammadiyya muy xam le pourquoi du comment li moy aarif billah moy ku nand nandité nandité mom ko il a tout compris exactement il a tout capté voilà waaw ila régler son problème waaw waaw wal wilayata ak wilaya day tax nit ki xam am wilaya tam mom voilà manam mom lan day am wilaya day tax mu am wilaya waaw wa tawfiq ak deppale day tax borom bi diko deppele ak li jaadu ak li bax ak limu wara def dakoy may ak deppele zikar il reste dans le droit chemin il est dans le droit chemin voilà yalla dakoy may tawfik moy deppele réussite en fait lu muy nek yalla dakoy deppele li bax li gën li gën du nek jamais ci nak su dul voilà muy and ak ñam wara andal di nek ci lam wara nek et cetera wal himayat ak karange yalla da koy ar bu do dugg ci ay tuqiduna quelque chose de doux de voilà et tout ça voilà ay tuqiduna rek musibat ay mbamu ko dal dedet wayadilu te day tolok mom zikar at qurqab wala at qurqab gorel jam gorel bat moy riqab moy bat den kon day tolok gorel jam zikar wa zikar ya ki gorel jam yena bok yol Allah safa zikar reyna de kon wal jihad ak jihad wal qatl ak ñu ray la fi sabilillah ci yoonu yalla wala qatl xex fi sabilillah ci yoonu yalla jihad ak muy keur keur yi def ay effort bobu mën na ne ci lu ne mais lepp bepp effort boy def pour diine yalla ci avancer lool moy jihad effort bi ci num meuna amé nak pour diine yalla ci avancer lool jihad la tudd d'accord moy tout faire pour diine yalla ci voilà Allah dañu ñal jappalé wa infaq xam nga jihad kon jihad day tolok jihad ak infaq di dépenser wa infaq moy dépense wa no wal qatl qatl ray fi sabilillah wal infaq moy dépenser di joxe wa moy di hein al waraq khalis wa dhahab ak or mok ngay jël alal khalis ak or diko saraxé diko joxé diko dépenser ñoyam ah en réalité mom sax moko gën comme li hadith bi wax duma len tektal dina ci ñew ci kanam insha Allah dina ci ñew ci li wane ni moko gën ci kar mo gën sax lolu dina ci ñew الله الله الله الله لما ذكر المطلق يسمع بي نيغي ذكر المطلق موي موي بات الله الله واخول لنان والله تور يالا رك غي ذكر بوญ كو جويلا رك دو مانيير جينيرال با اي سو تي دوغلي سور سي دوغلي سابال كوم سبحان الله تسبيح الحمد لله تحميد لا سنت يالا لا الله اكبر كبر لا takbir et cetera la ilaha illallah haylala wala moy tahlil wala haylala yoyep ay façon zikkar lañ mais buñ né zikkar té joyal ko allah zikrullah moy di tuddu zikr tuddu allah uzkuru tuddu len allah musafa ñi dañuy wuti turu yalla yi waye allah bok allah doyna tur wallahi doyna tour nit ñi nak dañuy dem wuti ay ismullahi azam bu mag beek bu reey beek al kabir ak lu neñu dugg ci waye allah rek doyna allah doyna sukk musafa sukk parce que moy lepp ah en fait sukk allah non magna magay go xamne dinañ ci ñew inshallah ñu ngi ci ñew ci biir dalil yi inshallah ci dalil yi inshallah wallahi dinañ gëna yaatal loolu ci dalil yi Mhm. Wa huwa tamam zikr. Ra'su shukri. Moy bop geureum yalla ak diko sante. Ra'su shukri. Wa. Manam di sante yalla geureum. La nga xamne mo ci fete kaw moy ngay tuddu yalla. Ra'su shukri. Wa yudkhilu taday dugal aljannata aljanna lolou benen jariñ la yalla inshallah bolé way amin lay tax nit ki dug aljana bëgg nañ ko dal wayuzhibu tay yob day jëlé min alqalbi ci xol bi alqasawat ako wow xol febar yi mu am bari nañ alquran bari na yum ci tuddu tuddu na ci almautu tuddu na ci alkhatm tuddu na alqasawa bi tuddu na arrayn tuddna al imayatu tuddna al marad fi qulubihim marad fa zalama Allah marad khatmu khatama Allah ala qulubi nasama qaswa bal qasat qulubuhum raynu kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun al imaya summun bukmun umyun fahum la yarja'un amaya ak summun asamamu moy ak tekh tekhu kol ak ak al moy bukumun muné moy lu yop xol da koy def al khishawa moy rido xol dañuy am febar yu melni yep ay façon lañ ak marab febar d'une manière générale rek ci aduna yi composé nit ci la bok xol waxon nañ la ko hmm war ci jotay bi wess waaw jotay bi wess mom alhamdullilah amna solo lol comprendre nañ ni deug ni dañ ko teug ci aduna yu bari voilà te aduna yu bari mom maîtriser wu ko quoi des fois sax day dund bari du douté wu ne que teunk nañ ko ci aduna yoy voilà wallahi xol nak dafa bok ci aduna yoy nga xamantene mom da fay am febar yi mën nako garal amna benen buma tuddul won moy al khilafa moy fi qulubihim khulf ay khilafa wa moy xol bi dem ba nga xamne day en fait ci limuy dugg da ci dugg nek ci nekkin wo xamne day melni manam day geulum day du ngeulumte mais day fessay bo xamne mëno ci do lenen gis nga tay beureup bi bu tawé ta comme ta nga day nek lo fouta en fait mu do du meuna jibi wat do meuna lu bari do ci mu dok ci meuna defal parce que dafa fess ndox xam nga bu ndox fi souf sangi normal bu ndox mi ñewé rek day dugg jall dem mais bu déme ba nga xamantene lu ci dugg ta voilà comme na qulubuna khulf day déborder en fait voilà da fay déborder lu bax mënu tu ci dugg bu ñëwé rek day tak ci kaw déllu wat amna tamit benen fièvre bu ñu wax at-tabu wa bal taba Allah ala qulubihim yépp ay fièvre la yu alquran tuddu taba moy lan mo tabu moy tabu moy dañ ko kasté wa manam ko ko bëggone expliquer moy en fait dañ ko tecc rek mo dafa mo pas tecc mais dañ ko casté moy dañ ko castré castré voilà castré voilà voilà xol bi mom tamit non la mel d'accord lu bax mënu ci dug nit ki mënul fexé ba dégg lu bax wala mu xam ko d'accord il est castré quoi il est condamné voilà condamné voilà moy wajjo mom perte lo quoi xol ay fièvre yu bari la am D'accord. Ben bu ci nek ak likoy fajj. D'accord. Qasawa gi nak moy ak wow. Wow xol. Zikr mo koy fajj. Motax Al-Qur'an fa waylun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Fa waylun taskara. Waylun. Mbugal. Fa waylun khur. Way berberi ci sawara lil qasiyati qulubuhum ñel na nga xamne seen xol yi dañoo woo min zikrillah ndax duñ tuddu yalla dañu ci yalla musa woo xol zikara koy dindi amna nak yo xamantene mom bu yu yalla natto nit wala yaa billah lool du deñ kok se fini ndax nit bu démé nak ba xolam wow xol en fait xol bu wow bo xolé en fait en tout cas ñun niñu gisé alcorane ni mi waxé gis nañ ni xol bu wow xol bu wow alcorane daf koy wax di ci djublu ñaari xéet dafa am ño xamantene dafa wow woway bo xamné koku ci fini lu bax mënatu ko accepter manam lool daf koy entraîner ci mbolam yenen xéet yi nga xamné day dem ba am ay maya moy gumba xol bi day gumba mom la alcorane nan fa man kana fi hadhihi a'ma fa hiya fil akhirati a'ma wa adall sabila kep ko xamantene fi ci aduna da nga xilma kha alakhirah da nga xilma kha manam sa xol xol nit ki bu xilma kha aduna allah aduna alakhirah xol bi day xilma kha wa adall sabila wa far deg sanku ci yi gëna sanku yoon lay bok moy fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur alqur'ane du beut yi ñoo sil max mais xol yi nekk ci demmi yi ñoo sil max aduna bobu lañ jël tekku ba dootul gisati mur de outal ko sisiti dootul gisati aduna bobu leer doot ci duggati dok de musiba dal nako amin wa yalla nante yalla musul musiba dal nako musafa mom la cheikh ahmed bamba di wax radhiyallahu anhu ci mim yambe il n'a pas d'échappatoire ko nan imayatul qalbi da'un la dawa alahu illa dukhulil dha ma wal ladhi zalama gumba khol mom febar la bo xamne amul safara bamu dess ben moy dugg safara lava kalla innaha lava nazza'atun lishawa tadaw man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a lava bobu safara gogo safara bobu ki nga xamantene mo fay dugg moy ki dem ba xolam gumba silmax kep ku du moy man adbara manam ndax day rocc day lak li nga xamantene moy yaram bi ak bir siditi dakoy lak mais nak ki fay ne moy ki dem ba du moyu yalla won ko ginnaw nangotul xol ginnawam nangotul sax geste pour djema jaar ci yoon bu bax amin lool moy sin ma xol moy musiko pour fay dal la quel que soit l'argument avancé do nangou abadam même si c'est un argument que tu peux pas réfuter en tout cas nangou mako yalla ñu yalla sam min ya rabbi ñu gisé deug nangou ko voilà amen mais da ngay gis qaswa leg leg da ngay gis alcorane diko wax nga gis ne ñimi wax moy ko xamne xolam dafa wow parce que du zikar mais je pense que Moussa fa febré bu mu gina reuy bu mu gina reuy ci febar yi dal julit ci febar yi julit waaw febar bu moy waaw xol waaw xol moy xol bo xamne dafa wow waaw lolu moy lolu koku doto ko gisati malédiction koku du gawa waru koku du gawa waru ragal yalla da ngay gis du tit du ragal yalla du tit ngir ragal yalla moy suma qasat qulubuhum fa hiya kal hijara wa shad qaswa lolou yefer yi la mais ñi duñ tuddu yalla ko tay julit la wala ay nafiq la wala sen xol wala bokku ñu ko duñ ci yek non dañ ko dul yek manam dañ dul yek magayu jaamu yalla nit ki di jaamu yalla di julli di def jaamu yalla yu bari mais mu and ak ghafla manam insouciance ak xolam fek mi ngi julle ko di seug ga sigi effectivement mais lo rek mo fi nek waaw c'est à dire intérieurement intérieurement c'est pourri plus rien exactement bañ ko def sax mo gën Donc en fait, il fait juste les mouvements Peut-être extérieurs. non, def ko mom. Mo gën. Waaw. Sauf que Sauf que njariñ gi manam résultat bi ñu fi parce que nit ki mi ngi def limi def di seug ko ci di keppal keppal kep keppal amul am lance la. Am insouciance ci ci xol bi. Ñak yëgëdi mom mom monsieur bu reul. Hein? Lool do bari na. Waaw ñak yëgëdi. Lool fièvre la bo xamné sa masse gi da leen dal non. Non, c'est la réalité ou pas? Waaw ñak yëgëdi mom. Hein? La lool nak liko loolu liko waral moy xol bu woo ngi nit ki du waru mukk ci affaire ki day gis lu rag wala mu romb alquran gis ci lu rag wala mu deg ay kiman yu ruy ci affaireu alakhira wala yu mel non deg manam deg lu ruy lu ko wara yeungal xolam xol bi du yeungal mu togi retan di ki jamais mu joy ndax dafa ragal yalla lool xol bu woo moko yoral zikkar nak dako day das xol bi wa dhikru zikkar day shifaa'un safara lil qulubi nil xol yi deug la mom mi benen wa 52 wa wa huwa te gis nga zikkar aslu moy tasanuk muwalatullah mingok yalla ta'ala aji kawaji wal ghaflatu ak yegedi aslu moy ciosanuk mo adatu non ak yalla fi ñaaru fi nek wa ben en fait ben la en 1 1 la bi ni wa 1 wala 1 wala manam 2 en 1 la waaw waaw 2 en 1 waaw parce que fi dañ ko séparer wala manam bi daf la am lum lay yeggal da la yeggal na la zikar non bi bokku ci donc li yépp ben la wala wa bax na ko dum la yeggal na la zikar moy ciosanuk nek manam am partenariat privilégié ak collaboration particulière ak yalla wallahi amma ak yeugudi insouciance négligence insouciance plutôt baña zikar baña tuddu yalla motax zikar bi boko sello ko du lamine vite kesse motax ñu wax wallahi mais xol bi motax ñu wax insouciance bobu moy ciosanu moy ciosan fondement départ mais Moustapha non ak yalla ah wa la ci inshallah laj bu ndaw li ngay sikar parce que ngay wax Allah xam nga sa lamine mu ngi wax Allah legui est ce que yow mën nga imaginer wu sa intériorité sa bir ci sa bir xol ngay wax Allah en même temps que ngoy wax ci biti est ce que lolu mën na nek ngay wax Allah sa lamine diko wax mais ngay yene ne gëss ci bir tamit mu ngi wax Allah wa mais nak xamal ne jappal bu baax abi mo ngi koy japp inshallah xamal ne sa yoy gëna sukkandiku ci sa lamine ci sa zikar da ngay gëna soor yalla ndax en fait sa lamine rek yëngatu moy wax xol bi yëngutul xol bi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xolal ni mu do wax nafiqi ni fofu la duggal khawariji yaqra'una alqur'ana la yajawizu taraqihum dañuy jang alqur'an di kon sen lamine du wessu sen puti manam moy liñuy wax sen lamine duggul ba ci bir xol yi xol yi manam di sukkandiko sa lamine bum la jox bul ko jox importance motax zikkar rik vraiment li lu mata bayyi xel la zikkar bul wut quantité bi outal qualité bi li tum ranké nak moy sa masse gi yépp quantité bi lañuy wut wutuñu qualité bi cheytaane fofu la len jaare nak nax len manam njariñal zikkar bu ko defé duñ ci am dara danaka zikkar na nangam yon lay def salat fatihi par jour bul bayyi xel lolu jappal ben yon bu fekente ne ben yon bobu nga meuna tewlu loy gën di meun di tewlu nga yok mais ben yon doyna su fekente ne sa journée mom ben yoon bobu dang ko tewlu ci anam gi nga xamne exactement mom luñ bëgg boko defé ben yoon ci tewlu biñ wara wax biñ bëgg budé chaque jour nga def ko ben yoon moy bari nga liñ koy def comme li cheikh mohammed adam rawi radhiyallahu anhu suré nak da ngay def 20000 salat fatihi 500000 salat fatihi par jour té ben té amul ben bo ci tewlu bobu rafet bobu nonu ñu bëgg batay neko diko zikkar lu bari yenen zikkar yépp non lañ mel tewlu gi mo am solo fexel ba sa xol di tuddu yalla di zikkar li ngay zikkar au début nak boy dogo commencer zikkar ak sa xol au début bo déjà dafa compliqué dafa metti bo fay def dañuy jégué ministre respiration bi fat do dem fenn dañu saay légue kep lepp mais nak même boku mënul en au moins nga djima tewlu rek sansu limay zikkar ci sama xel ak sama xol au moins sumay tewlu sans bi manam légui zikkaruma sama xol waxul dara mais sansu lima bëgg zikkar baat bi sans bi ma ngoy tewlu ci sama xol ak sama xel baati makoy djema xalat en même temps buma munul tuddu ak xol da ngay gis au début boy zikkar ak sa xol au début da ngay tour gis ay mots lettres ak voyelles da ngay len di gis manam da ngay am representation bobu ci sam xel mais bo demé ba yag ci lettres yépp dañuy disparaître sans yi rek kay dess maana yi ñoy dess ci sa xol mu nek leer go xamne non lool mom yegg ci rek lako mëna wax leer la gu spécial go yépp ba paré leer go ak day dissimuler wu ci sa bir yaram bi yépp ba jaxassok fi gënu profond ci sa bir yaram ba ci sa wéy sa karaw yi dang ko yépp ngokoy santé non dañu yegg ci kar mom soy ci kar ak sa xol mais lool do ko am début bi mais petit à petit di évoluer ba paré zikkar xol mo gëna yéx soy zikkar sax xol ben ara mën nga jël temps bu yagg pour ben affaire kess essayé nako dé essayé nako Moustapha waye sa ay sonu na ba lot mais nak parce que dama ko ci wir wa ba paré da fay lañ digël tamit wallahi wa inshallah kon xam nañ après dañ ñan digël inshallah parce que affaire bi pas que dafa du lo xamni ni c'est impossible certes mais dafa laaj déjà concentration bu reuy en tout cas c'est plus compliqué que zikkar ak lamine mo gëna yomb par contre Moustapha ben affaire la setlu moy boko commencer djumaay di djem diko def li touti nga ci def effet dang koy yekka fa ci say exactement lolu mo kemané ci voilà lolu zikkar nak moy lu touti nga ci def mais da ngay jik sa yaram bi vraiment ben effet voilà nga xamné ni li effectivement amna lu ñu def ci yow amna jéxetal waaw amna jéxetal waaw okay waaw okay ni kon xamna inshallah lool mom dinañ ko baye xel bu bax moy quantité bi amul solo qualité bi am solo waye qualité bi mo am solo teet bul di sukkandiko ci sa lamine waye del sukkandiko ci xol bi inshallah dakonti wul ak ngay tuddu ci sa lamine motax alcorane nako la ko xata bim nan wadunal jahr min alqawli wala takun min alghafilin oh la ha ayya wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna dhalika sabila wa bul di bir wax ci kaw sa julli manam sa zikari bul ko def ci kaw bul ko def ci souf torop tamit ba do wax ak salam dedet mais dig doomul kon même boy wax ni fexel ba li ngay wax dal sa xol di suivre voilà way bul bok ci nga xamne ñoom ñoy ñi way yegadi ñu wa ñu yalla sambu ñu amen wo wo mom zikar rafi'un aji yegiti la linni xamineel mbugal manam représailles ni xam deug deug représailles tek représailles voilà voilà vengeance mbugal go xamantene nit ki da def luñ ko wara meuna méré ba war ko ko mbugalé la zikar da koy yëkëti Allahu akbar ko lay la yeen soxal ci zikar wajalibun aji bijjila aji xëccila li ni'am ñeel xewal ñu wax to mo di xëcc xewal wa mujibun zikar aji waral li salati llahi ñeel julli yalla ta'ala aji ka wa malaikata ak malaaka mi alayka ci yow day tax yalla ak malaaka mi di julli ci yow Allahu akbar wa majalisu dhikri wa majalisu dhikri jotaayu sikari riyadul jannati ay tol lañ ci aljana tolu aljana lañ wayubahi te dana poukere wo allah bur yalla malaikatuho malaakaami bizakirina ci ñi nga xamni ñom ñoy sikar fi sama ci asaman malaaka ya ca fa la ci asaman yalla day poukere wo ci ñi zikar ci kaw suuf naan xolal sama jaam yi di poukere wo ci kaw malaaka yi naan len manam fier wone fierté bi mu am par rapport ak ñi zikar diko wax malaaka yi naan len xolal sama jaam yi xam ngeen ni ñe mos tabarakallah wo wote mom zikar yanu bu day wutu an sa'ir al a'mal wolif mbolam yenen jeuf yi zikar day day remplacer yenen jeuf yep motax gis nga wax nañ la fi yenen jeuf yu bare bare ne la zikar day day taxaw taxaway bobu ha parce que zikar day remplacer mbolam yenen jeuf parce que jeuf ju nek li tax yalla waral ko moy lan moy zikar lolou wax nañ ko ci jotay bi wess wax ko ci jotay bi bu ñëkk bi ci zikar day waral lan day lan li mbolam li yalla tax li jaamu yalla yi ñu yalla jaamu lo bo xolé deug deug hikma bi nek ci ginnaw rek moy zikar tuddu yalla fatali ko yalla tuddu yalla moy sa xol bi yalla tew ci nga saxal ko ci tew ci te sax ci waaw motax yeen motax jaamu yalla yep yalla yalla yoral ko moy hikma bi nek sagesse bi nek ci ginnaw le fait que yalla dila wax nga koy jaam julil ngir fatal ko wa khamis salat li zikr ngir ngay zikar wor nga bayyi yep ngir yalla moy yang koy zikar azaka saraxe yang zikar aji yang zikar defar digeunte yang zikar baña wax lu baña def lu haram yang zikar parce que yalla nga ci set motax defuko du deug ak baña wax lu bon yaangi zikar wax lu bax yaangi zikar jëf yu bax yëp yaangi zikar parce que yalla tan manam yalla nga téewol ci sa xol diko fataliko ak di mu sax ci manam kon lepp jëf yëp bo xolé zikar la wallahi motax zikar day remplacer mbolam yeen jëf yi ci jëf yeen ni duñ ko remplacer Allahu akbar Moustapha est ce que xam nga né téwlu bi ngay am wa ci boy tuddé yalla moy tax sa cëri yëk ko té le fait que sa cëri diko yëk moy tax nga am connexion dëgg dëgg dëgg sa digënté ak sa borom xol bi la xol bi la lepp ci xol bi la départ centre névralgique bobu moy xol bi motax mom zikr moy lepp dé du deug wallahi motama ala bi zikrillah tatma'innul qulub qulub moy zikr xol bi day dal zikr ci la xol yi di dal wala contraire bi moy ku dul zikr comme liñ wax sax xol bi day wow Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah wa yuqawwi tadi degra al jawarih ciri day tax ba sa ciri mo li nga don wax legui day degeur day deuguer ci jaamu yalla day deuguer ci lu bax day tax ba sa cëri di suivre chemin bu bax bi yoonu yalla bi ndax sa cëri legui deret ji ci daw dafa jax sok tuddu yalla donc pour ñu def lu bax da len di yomb wa yaftahu taday ubi mughliqal abwaab buntu yi teju yi zikar la koy ubi 61 wa wa ta zikar amnun ak kolute la manam securite la d'accord wa najatun ak muccu la ak muccu la wa sayfun jasila jasi mom mën nga ci aro mën nga ci dagge li nga bëgg zikar non la mel wa wa ta zikar sababun sabab la li tasdiqir rabbi ñeel deggelul ak borom bi li abdihi ñeel jamm bi day tax borom jamm bi yalla nan ko wax nga deug parce que par exemple boné allah la ilaha illa allah amul bir yalla da nan li nga wax deug la wallahi deug la boné allahu akbar li nga wax deug la alhamdullilah li nga wax deug la deug wa dhikru dhikr saddun ab wala suddun sudd sudd wa waja'alna bayna aydihim suddan wa min khalfihim suddan ala sadd moy barrière frontière ma barrière bu ri bu mak bayna al-'abd digeunte jambi won bayna nar ak digeunte mak sawara d'accord deng d'accord barrière la entre mom ak safar wa bu mak sax bu reuy comme mur comme ni mur de Berlin mel non genre lol moy sudd d'accord wa du n'importe quelle barrière mais day reugue day reuy te ngand njol du neex djeggi danaka do du meuna def ko djeggi sax d'accord mur de protection bu reuy la wa wa wa narun zikar sawara la bo xamne la tubqi du bayyi al ajwa ganchax an nabita te aji sax gis nga an nabita ta marbuta duha ta marbuta duha comprends nga luma waaw xamna bu bax kay ta marbuta la may am ñaari ki voilà kay xamna bu min al fudul moy ngogn mi nga xamne wala ñax wu sew yi nga xamne day sax yep dakoy lak mom zikar waye min al fudul ngogn moma wala ñax wowe ma mom tiaxan la monam al fudul moy waxu tiaxan moy wax jo xamne mbosor la amul jariñ wala haram ak lu haram lepp lu nara sax ci nit ki lu nara juddo ci nit ki ti lu nek lu haram wala mu nek ay tiaxan da ngay gis zikar dakoy lak duko bayyi mu mag du bayyi ganchax gogou mukk mu mag motax nit ki lu muy gën di sax di zikar bu heure waxu tiaxan yek di rumbul ma dekoné comme ni gaay wax dekoné bu joté mom du ci mëna bok wala yu haram yi du ci mëna dugg dako dul man en fait jaral nako lu ne mais du ci dugg na perte quel que soit les privilèges yu mi perte grawul yu haram mo mënu ko dako manul en fait parce que dafa yalla mo sax ci xol bi c'est pas sa nature wa yalla dafa def ko def ko ci mi du ko mëna en fait voilà yalla sax ci xol bi mënu ko motax deug jaam ko tay yalla wala nitu yalla deug jaam ko tay yalla nit ñu bëri dañ fogg ne so leen bëgge mbugal da ngay leen di mettal da ngay leen di def affaire yo xamne affaire aduna la en réalité dédé c'est à dire fi nga leen mëna laalé nga amul accès voilà yow affaire aduna nga yaakar né bo leen ko xagné wala bo leen téggé méthode bo xamné ci seen yaram la wala ci affaire aduna la fofu nga leen di sonalé en réalité non en réalité nitu yalla fi ngui koy sonalé wala jaamu yalla deug jaamu ko yalla deug li ngui koy sonal yépp moy digënté mak borom lool nga ko mën sonalé wallahi moy nga duggal ko milieu bo xamantene par exemple dafa yu haram rek ka fa né mënu fa nek fof lool mo ëpp doole nga tecc ko kasso ba nga diko door wala nga wax lool day problématique trop pour moi voilà du xam nan la ci génné comme yi kay nga tégal ko fi ay musique fi ni ni ba paré tecc ko fi tégg musique bi té mënu ko dindi xamul lu ñuy dindé musique bi lool mo gëna metti jooni yor ci mom ke nga jël 1 million am wala 1 milliard am wala yoy lool du dara ci mom wañu ko du dara yeug du ko sax yeug wala da ko yeug bu woyef rek alors que li mom day metti nopi du ko meuna deg wala muy gis ni yu haram ni ci kanam du ko meun support et cetera mais comme gaay ñoom ñi xamna ñoom du ñoom bokku ñu seen bir bokku ñu seen groupe bokku ñu seen contingent bokku ñu seen armée armée nitu yalla ñoom duñ xam lolu wallahi dañu fogg ne gaay bo leen de ki motax ñu leen di xex ci affaireu zahir ni en réalité xamuñu ne liñ leen di xañ ci zahir du dara wañi wu leen tous li leen mënono wañi ci batin la ne té lolu peut être ñoom mënu ko def soit na fait dañ ko dul xalat dañuy fogg ne non kon dañ leen di bëggal wala yoy tise non xam en fait duñ ko xalat ñu xalat ne ko li bu ko defé effet bi lay am ci ñoom waaw xamna ko mbugal la ci ñoom du xam lolu xamuñu lolu ñoom wallahi ñoom dañ fogg ne leneen li mom mo leen di sonal ak ina fexé ba yakal ko nangam na fexé ba nango ci mom nangam na fexé ba poste bi mu am ma jël ko ci na fexé ba ki alors que lolu ñoom duñ ko sax yek ni ñi yek moy né seen digënté ak seen borom lolu mo gëna tar safara sax ci ñoom lolu gaay lu xam nak ويثبت داي سخال الانوار لير في القلوب تي خولي داي تخ با اي لير سخ تي سا خول موم لان ذكر والملائكه ملائكه يستغفرون داني جيغلول للعبد نيل جامبي اذا لزمه بو فكنتنا داف كو سخو بو سخو اك ذكر ملائكه داني نيك ديكو جيغلول رك نيوم نيوم dañuy sax rek ci diko djeggalul wal biqa' fakki fakki wa soufi wa dañuy djeggalul nit ki saxo ci kar benen la wala ci la bok benen la wa wal jibalu wa wal biqa' wal jibalu wal biqa' gudeng wal biqa' wa deng ko kay mo nek ni bi ni wa wa ak jibalu non non ñaar yep ben la ñom ñaar ben la wa ben la day dem ba fi tatabaaha dañuy poukere wo ñom ñaar ni wa bi ci aji sikar ji iza marra bu fekante na rom neem rom na bi ha ci pak bobu wala suuf sos wala doj bobu fi mu romb dañ nan cey diw di romb na ma wa pak manam suuf sosu terrain bobu day contane di poukere wo ci yenen pak yi nan diw rombon na ma wala diw don na sikar sama kaw D'accord. Donc, c'est titre en fait. Voilà, c'est titre. Oh, bah, non. Allah. Wawo mom zikar. Shimatul mu'min. Melok julit la. Manam aji gemji. Manam aji gemji. Daf ko mandar gawo. Mandar gala ci mom. Lu. Jikoum la. Lu mutam la. Mom zikar wala te ñeel nako mom zikar ladhatun banex bo xamne ajallu mo fete kaw fuf sax min ladhatil mat'umat ci banexu yi ñam yi wal mashrubat ak nanu yi aliment yi ak boisson yi banex yi banexu zikar mo leen gëna for Mo sama kon fi mo nañ fi duggal zawqu bi hein ko mo nañ duggal fi zawqu bi wa moy zawqu zawqu bi moy du zawqu moy li nga yegg wa moy sensation spirituelle yegg wa lol la lay wax banex bi la lay wax banex gi ngay yek ci zikar mo upp doole yi wa waju zakiri xar kanam aji zikar la du gis nga zakir la du zikr wa waju zakir mu nga fa fi am lo teup lan fi fan lo la hol mashrubat moy ñu naan naan yi kon yépp ci ci matomat moy li ñu lek mashrubat moy ñu naan d'accord bu ñëk bi rek la jël wa wadu zikr zakiri xar kanam ak aji shikar si gis nga zakir la yeng gis nga du zikr wa al zakiri la wala wa qalbu ak xolam yuksa def koy sang fi dunya ci aduna nuran ak leer bi bi ben la wa d'accord ku yalla sangul leer doko am ki ci kar nak yalla doko sang leer dakoy sang leer xar kanamam ak xolam yep dañ leen di sang leer ci aduna motay ngi gis ki ci kar xol bi day leer après da ngay gis yene jikko yu ñaaw yi du ko sax mëna am en fait ay ngistël déggutël iñaan soxor reuy yépp du nekk ci xolam ay yu boy yu ñaaw moy yu ñak fayda yoy rek mbolam jikko yoy du am nekk ci xol maam en fait da dul bokkati ci imagination du xam lan la c'est que da dul xam lan lay tek ci loolu mo bi manam définition bi rek lay xam mais da dul xam nu muy manifester wo ci xolu nit du ko xam dina xam nak définition bi ni pour mën ko expliquer mais mom ci bopam du am mësu am yegg bob du ko xam sax du ko dul xam en fait da du bok ci en fait budul won liñ koy gis lim koy gis ci téré yi wala muy dégg borox wax muy du ko wax day fogg na existé wul man du xam voilà du xam wallahi du ko imaginer day nek ben genre monde inconnu quoi voilà xamuko voilà yalla yalla sa bañu amin sa bi reere ta xam ko ndé sa xam ko ndé sa lay xam ko ha xam ko ah gaay ñok koy wax rek ndé sa ak ñi ki ni wal en fait da lu xam aussi da lu xam nan lay feñu nan lay manifester wo ci nit ki wala parfois nit moy réagir mu xam ni ki li dal nako wala yoy mais ndé sa xam ko bokul ci affaire am quoi deng wa nadratan day am ak natangé wa nuran wa nadratan ak natangé manam xarkanam ak xol ki zikar day am lèr ak natangé aduna d'accord bu nadratan bu def dug ko voilà wa fil akhirati bu al akhirah nak li nak benen la wa fil akhirati bu al akhirah yakunu day nek wajhu xarkanam ashaddu di gëna tar bayadan ci wéxay min al qamari ci wër wi d'accord moy gëna tar ak wéxay ke lër bi ke wër wi bu al akhirah mom ki nga xamni moy zikar wo mom zikar yarfa'u day yegëti wala yurfi'u day yegëti ki koy zikar borom sikar bi ila ala darajat gënja ci gënja kawé daraja wa zakiru aji sikar bi nak hatta mbete wa in mata donte deena do yikiti ko daraja nono du hatta le hayyul la ko gis nga subhana rabbi manam tagi existé wul ñaari tombe yoy ci suuf lañu warona nek tamit ba pare digënté bi lettre bi fi amul lettre hayyun rek la wa zakir aji sikar ja hayyun aji dundu la wa imata donte dafa dé nit kuy sikar bu dé en fait kuy sikar yalla da koy jox dundu dinañ ci ñew go xamantene mo upp doole dundu gu normal ba pare mo upp doole dundu ñi nga xamne ñoom ñu ay martyr lañ shahid lañ shuhada yi xam nga shuhada yi am nañ dundu après duñu deewuñ ki zikar non la mel waaw dundum gogou mo upp doole dunduy martyr bi sauf que martyr bobu nek mom tamit bok ci ñi zikarkat yi tew boba mom dundum gi dundu gi mi dundu parce que zikarkat la moy upp doole dundu gi mi dundu parce que martyr la wa musa wa kon mën nañ japp ne que nit kuy zikar mom bu génné aduna corps physique bi rek moy génné aduna waaw en fait mi ngi dundu donte dafa sek lool la wax mune donte dafa dé d'accord légui deuxième chose moy ñom ko dañu am monde spécial ci karkati monde bu ñu nekk ñom lolay tek ci benen anam en fait ñom parce que en réalité duñu dé dañuy toxo ci dundu dem ci gënal dundu d'accord mais al-akhirah waaw dafa yaatu waaw al-akhirah fan no barzakh la bëgg barzakh waaw waaw la bëgg wax may jéggul al-akhirah mom leneen la waaw wa non barzakh c'est al-akhirah la bok waaw waaw mais barzakh est ce que ñom fofu dañuy nekk ci fo xamni ni manam fu spécial la est ce que zakour ñu dem non barzakh barzakh parce que ki zikar bu nekké zakir deug day bok ci wallu yi te wallu yoy dañu am sen barzakh spécial wallu yi maintenant selon ci siddiqina la bok wala det mu am barzakh bokum comme niñ ko leralé won d'accord ci bir divergence yi nek ci bir barzakh d'accord mais day dundu bokul ak ki dé nga xamné day dé di nelaw wala mu dé et cetera deur bokul ak ñun d'accord ki ak donte dafa dé ni mu ngi continuer di dundu d'accord ndax même ci bir aduna bi mu nek rek yalla da koy toxal ci dundu gi muy dundu ni yobbu ko ci benen dundu bu gëna mag dundu gi muy dundu ci kaw suuf xal motax gisoo zikarkat yi dañuy dundu fuñ toll manam dañu am ben vie bu spécial zikarkat yi dañu am dundu bu spécial bu bokut ak dundu nit ñi duñ mëna général lool nak ku fa yegul du ko xam du xamné en fait amna benen dundu ci bir aduna bi bu bokut ak dundu bi nit ñi dundu kesse parce que nit ku dul zikarkat manam zikarkat buñuy wax nak moy dem ba sa xol bi yalla rek nek ci ngay zikar du tuddu yalla waxuñu ngay zikar rek sa lamine parce que lamine kesse subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yalla taw yalla taw yalla taw yalla taw yalla taw yalla taw yalla taw dayer salamin day sonna te sa xol bi mën na dessé lèr mais bo yeggé fi ñuy wax ni yi ni yépp ñuy wax nit ki bu dé zikar xol bi dem ba lèr di tak ndax zikar day am benen dundu bu spécial bu ko yalla lay jox bo xamné dundu gogou seen xol moy dundu ak manam ñu yek seen ruh di yek dundu gu spécial go xamantene bokku tok dundu bi ni manam dañuy nek ak nit ñi ak seen yaram deug la mais seen bir mi ngek yalla ñi ngi dundu dundu bu spécial bu gën dundu aduna ni maintenant même buñu déwé en réalité seen yaram lañu takal ak seen ruh rek waye dañu taxu ci dundu dem ci gënal dundu manam seen dundu gi day continuer dundu gogou yalla da fay sax en fait deewuñu wa mais dundu gogou tulu yalla da fay sax waaw en fait deewuñu de gi ñi wax en réalité du dara c'est juste la mort du corps physique voilà lulul ni ci zahir ni rek lu feñ rek mais pas la mort du corps spirituel voilà deewuñu en fait d'accord ah dañu joggé ci ben dundu rek dem ci benen c'est un passage quoi voilà mais on doit traverser voilà mais deewuñu en réalité D'accord. Bon baxna. Way wal ghafil aji yegadi gi moy celui qui est insouciant dans l'insouciance et dans la négligence. Amen. Mayitun aji delaw in kana donte kok nek na hayyan dikuy dundu. Nit ko xam tane du studi yalla dafa insouciant par rapport ak borom. Subhanahu wa ta'ala en fait dafa en fait kok medd la ku dela. Même bou reni ci zahir ni mi ngi dundu. Mais en réalité dundu gu de gën la. Ko du benen la. Waaw bi benen han non non ñom ñaar ñoo bokk waaw ñoo bokk bu leej wa yurisu te day waral ar ray ak mandite min al atash ci mar endal mawti faf de d'accord nit ki zikar day waral ci mom ak lan mandité mandité d'accord manam xam nga nit ki suy dé su démé bay dé wa da fay am margu tar tar tar tar tar gukoy affect ben soif wa soif bu yéme bo xamantene buñ ko joxone geejgi mu nan ko ti xaar lenen te du mar mandé Allahu akbar moy genre soif inaltéré Hehehehe. Zo, alors réalité là? Réalité là. Fofu nak malakai dañuy ñew sen leer ñew wacc ci xolu nit ki. Su fekkante nit ki xolam dafa teju am ay lëndëm yenn bakkar ak yoy fofu nak dafa fer day ngay gis muy def ben genre programmation bu gaaw buy ré buy activé wu Allah gis nga su fekkante ni yenn bakkar yi parfois yenn bakkar yi ndaw yi nak wala yenn jikko yu ñaaw yi même parfois ndekati dañu neubatu ci xolu nit nit ki du ko yek dundum yep musul yek fever bobu fever xol bobu ci mom bakkar muku musu ko ndekati mi ngi fa di nelaw manam comme microbe buy nelaw jek rek ben moma rek réveillé wu ray nit ki réveillé wu ñu naan waajé virus bi da doon nelaw ci yaram bi wala microbe bi mu jek rek acha mu réveillé wu rek daanal ko fever bu redoutable mu dé lool mu na lool day dal ni tamit ci batine buy dé parfois waaw lool motax nit ki bañ di japp né oui moi je suis parfait non de toute façon je sais que man xamna ni problème sangam amuko dédét man ku bax la de toute façon soxoruma ñaanuma de toute façon japp ki wu nangam de toute façon man dal wala ki manam di tag sa bop alquran di ku lolu tam graw alquran di ko tere wala tuzakku fala tuzakku anfusakum bu len setal sen bop fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa yalla mo gëna xam ki gëna ragal yalla wa man dal xamna ni dal nangam man mom ki anfusakum japp rek yow ne yow dal tabarakallah man dal xamna ni je n'ai rien à me reprocher dedet bir bi du lol de febar yi lay gañ yi tax nit ki di alko deug lu ci upp comme li al imam ibn rajab arhamali wa rahmalah en fait ay febar la yuy nelaw ci xol bi nit ki mën nako bañe giir dundum bu démé ba heure sukurat yoy yewu réveillou sama alkandem nak légui yalla ñu yalla sam ratu sakku anfusakum yalla ñu yalla sam ñu ñu rabbi yoy nak buñu développer wo comme ay bakkar lañ ay fièvre yu graw lañ malakai duñ mëna téwé lool ndax ay lëndëm lay dégager malakai duñ mëna téw malakai dañuy daw malakai yuruma dañuy naroon wat dañuy daw buñu dawé sheytaane ñu ak gangoro kaasu ndox gu ndaw dañuy yox nit ki mar gu targo nga xamne boko joxone geej gi sax mu nan ko ba par di xarlu nak nga indil ko kaasu ndox nako gu seddo ngi weddil yalla ma jox lako ku yalla japp la rek kay muccu moma yu redoutable yoy mota arifuna billahi duñu nalaw buñu togué ci len du toj ndax moma yu redoutable yoy mo tax liñuy ragal meluñu comme sans masque ñun manam sans masque man ak ñu melni man ko ne mëna yow ñoom ok yow na fi ko bokk fofu la bokk ñoon da gëre ko yalla ta fi nga bokk dal fofu la bokk sama masque ñun yalla ñu yalla sam amin ya rabbi ñun li ñi dal arfi meluñu comme non ñun bakkar lañu ragal way bakkar sangam nan lay def bo muccu ci numay def bo na fexé ba duma ci dugg suñu questionnement ci yu ci lolé tourné arif yi dédé du lool ñom nek yéfer la né bañ ragaluñ bakkar nek yéfer lañ ragal la né parce que moment yi nit ki digënté nit ki moment bi mi nek julit ak moment bi mi basculer complètement vers l'autre côté dafa gaaw barrière dafa fragile quoi dafa fragile mi ngi au bord du gouffre waaw la koy tarxis lo lu gaaw la ni dé di bétaté fièvre di bétat xam fièvre deug deug lay bétat nit ki day wër jéki jéki rek ñaan d'un seul coup rek mu yëg ben melni yaram bi soppé ko rek acha fièvre nonu la yoy tam mëna bétaté li alagaata yalla nañ ci yalla musul waaw day bétaté ba paré dafa fragile pour nit ki passer de l'autre côté par erreur bu ndaw rek mu jall ci benen côté bi wala lo xamne day sax ci xol bu teddu ko yeb moy yalla ben bakkar ni muy xép ni bakkar bi ndekata bakkar bo moy sababu ci alkande mom da ko don xép japp ne du dara motax bakkar li ci gëna graw ci bakkar moy nga xép mom moy li gëna graw ci bakkar moy nga xép ko sa yo fekkante ni da ngay def bakkar nga wutal yalla lay ci sa kaw ne yow ya togn en tant que jam waro won def bakkar bi yalla dañ la ko bal waye boko defé di wut lay contre yalla nak lolu mandarga la buy wonane yalla dula ko bal ba paré lolu day tekkel na yow même boudé bakkar bo ben yon nga ko def sax dañ lay bolé ci al musarruna ñi nga xamné dañu nour ci bakkar alors ko boudé junni yon nga def même bakkar bi wala 1 milliard de fois waye yow ya nga wutal yalla lay ci sa kaw ci ne man de ma bon li ma def jaadugul waruma ko won def ay way yalla nama yalla jéggal manam même bo waxul même bo jéggalul sax nga japp ne dal yalla dal yow dal ya ni nga bel dal baxul amulo droit def ko ak lu meunti xew quelque soit les circonstances amo droit def li parce que baxul parce que yalla bugu ko wutul nga yalla lay ci sa kaw nga jéggalu nga baña jéggalu ñoti yalla da nakoy bal fekk bakkar bi yankoy 1 milliard de fois damay reconnaître tort bi xam nga exactement dans l'erreur que tu reconnais que tu deug li ma nek baxul et que mu metti ci yow nga reccu comme li yene sa sax an nadaw mu taw ba reccu bobu toub la en fait moy sax moy bi ci gëna reuy li gëna reuy ci toub moy reccu bobu jaamu yalla gu magal reccu ayyo di ma nek dal baxul ah nga reccu ko mais jaamu yalla mais di def ben bakkar kessé japp né woy de toute façon munuma ci muccu xam nga dekk bi ku fi nek xam nga aduna bi légui nak ni la démé voilà je ne peux pas oh fala isaku lolou boko défé ben yoon xamal ni boole nañ la ci ñi nour ci bakkar même bu dé ben yoon rek nga ko défé lañ jallo musul amin Moustapha li nga wax ni daf may delo ci fi te bu ma delo ci fi len lay xalat moy prétention yek sa bop ma wul la prétention lolou baxu prétention mom moy li yes yalla nti yalla musa amin ya rabbi amin mais li la nit ki on a way mais bon de toute façon on n'a pas le choix hein. Dañuy def li nangam nangam wala xam nga rek manam dodet té nit ki bu ko bu duggé bok ci groupe bobu nga xamné dañuy nour ci Bakar légui ñu mëna dugg ci kéfir hmm ça va lo roi parce que xol bi day am ay microbe hmm manam microbe lañ ko mëna tuddé ci batine dal yu ci nek yo xamantene mëna ñoo réveiller wu à chaque moment té souvent dañuy nelaw ba heureu dé jot ñu doga réveiller wu té buñu réveillé wo dañuy alak nit parce que malaka yo dañuy daw sheytane ñew indala goxu ndox mom yalla ñara jappalé way ko vraiment dal vraiment buñu fekk situation bu amen su ko né waji nanal mo may la nanal rek da ngi nan ki yoon mom waxal yeddul yalla mo may mu yedd yalla du ko sax jox mu profito ci keddu ko wala mu def ko lutax ruh bi gaaw genn yalla yalla sam ñu taxal ñu jour bobu vraiment quoi amen ñu baña nek vraiment ci voilà amen ñu al ko ñi dal vraiment amen parce que tamit wax mar gog nak la lay wax lay soufé hmm manam nit ki day mandi budé day sikar lu bari hmm budé day sikar lu bari hmm nit ki day mandi hmm amna benen affaire tamit ci bir li hmm ci surtout ci moment bobu hmm moy kuy sikar lu bari hmm comme daf ko tam ci aduna bi mi dund bi lepp hmm fexé hmm bu heureu dé joté nga xamné temu mën na takaliko ak sagom hmm wala ñu yalla sam hmm day sikar imaginer ki nga xamantene dafa tam masalan zikar bu jaxlé bu tité bu ragalé bu contané da ngay gis day zikar imaginer ki tamul zikar wala mu tam wax di ñaw mu tam saga par exemple wala yoy bu tité day saga bu jaxlé day saga bu ragalé day saga bu contané rek saga et cetera manam day nek tik ci mom gisoo lool bu dé ñëwé circonstances yo xamantene day gaaw lay doon té duñ ko maîtriser tay saga wax ju ñaaw mujju ci laminam subhanallah yalla yalla mo sañ ci nit ko am habitude da ngay gis am ci dalay top da koy top bu tité rek daali saga bu dé day saga wala mu wax ju ñaaw alors que bu tamé zikar du ko sax tay day zikar li mo tam rek mo sax ci la min moy genn involontairement daf koy wax te du ko sax yek voilà parce que habitude bu mu jël la ça fait des années exactement des années mo koy def diko def diko def diko def bu mu dem ba sax ci xol bi exactement ni ko non amna gis nga amna ño xamantene ci rew arab yi la xewon Allah Allah dañu duggon ci Allah auto di voyage tal sen musique contane tal sen musique ñi daal auto bi jek auto bi kep accidenté mais non lañ doon ci musique bi non lañ né ni ñu dëndé lo musique non lañ doon wayé parce que loolu mu ju sax ci sa xol gis nga motax li sax ci sa xol ci dernier moment rek ko am solo motax mom lañ doon wax sank arif billahi li leen di titel li tax buñu togué ci neen du toj ndax tit moy nan lañuy def bu yobali seen gëm yalla ñu liggéey lu bañ ko perte voilà seen gëm yalla rek nan lañ def bu yobali ko parce que nit ki bu tit xolal imaginer ñu koku nga xam tane lool mo mujj sax ci xolam manna ñu ñu nekkon di auto bi non lañu génné aduna non lañu génné aduna ci di way seen way ay régué la won sax ñi way ay way lañu yalla sam amin ya rabbi amna ko mo ko war netali waxal yaaka na musul na ko netali ben pa la sen koñ ñom fa xam ñu bari mo leen jangal alcorane mom mi bokku na ñum jangal mais bi mi genn aduna radio bi musique la don musique la tegon gaay ne dañ koy tegg mu ne bu ko tegg mu ken tegg musique bi balen ni mi ngi sukurat ñene bu ken tegg musique bi lu balen ko ni non la dewe te gaay tamit amuñu réflexe teggi cassette bi so lu kima la no ha kima la de waaw mu laaj mako ne mom lool dako jaxal lool no war la nan la war ma nekke te pa bi da nan bañ affaire yoy da manam en tout cas kenn musuko gis muy deglu musique mom ci bopam da nako deglu c'est que entourage am dako don deglu mom don ko on téré mom mu japp né yonam neeku ci wala amul problème ndekete lim ko don deg da don def ay effet ci xol bi Allahu akbar da don def ay effet ci xol bi te yogu Allah yalla ñaan sa te feber bobu mom moko dab ci sukurat voilà wallahi bo gisse lu bon téré ko sa kim katan térel wallahu ta'ala a'lam señ bi jërëjëf wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf señ bi jërëjëf ma sha Allah